Bună dimineața! Cam slăbuț, ca de obicei. Încă n-ați trecut pe acolo pe la cafea, așa e, de când e 2 lei. Vă feriți de ea. Vă salut în această dimineață și vă spun bine ați venit tuturor, celor pe care îi cunosc, celor pe care îi cunosc mai puțin sau nu îi cunosc deloc și celor pe care am impresia că îi cunosc și sper ca timpul să nu-mi arate altceva. Bună dimineața! E, vedeți, dacă am făcut mișto cu cafeaua, imediat oamenii noi, stai puțin că nu e așa. Mi-aduc aminte când, în primii ani, când mergeam la biserică, când am început să merg la biserică, aveam o teroare, aveam o teamă. Cea mai mare teamă a mea era că erau momentele astea în care venea câte unul de ăsta mai, care părea mai erudit, mai citit așa, și zicea, haideți fraților să citim din câte o carte de-astea de care eu n-auzisem nici la televizor. Nici nu știam cum se pronunță. Și mi-era așa de rușine când mă gândeam că, na, la biserica unde mergeam, stăteam ca sardelele înghesuiți, eram foarte mulți. N-aveai cum să, stânga-dreapta era câte unul. Și mă gândeam cu groază la momentul ăsta în care trebuie să stau cu Biblia în mână și nu știu unde să deschid. Și na, sfânțocul din mine, toată lumea credea că eu sunt pocăit, că sunt creștin. Mi-era rușine să nu știe oamenii că eu nu știu unde sunt cărțile. Păi cărțile alea nu știam să le pronunț prea bine. Pentru că mi se părea că mi se învârtește limba în gură când le pronunțam. Nu știam să le pronunț ca lumea. Și aveam groaza asta de a nu fi prins, că nu știu să deschid acolo. Uneori mă făceam că nu văd prea bine. Acum, în ultimii ani, chiar așa se întâmplă, mai ales când sunt obosit. Dar atunci nu era cazul, aveam 20 de ani. Am început să mă așez pe ultima bancă din cauza asta. Și cât se poate mai de încolț, cu speranța că nu o să mai fi pus în situații de astea, cum spune românul nostru din București, nașpa. În această dimineață mi-am propus să mă opresc la o astfel de carte, prin urmare, dacă sunteți dintre cei care sunteți la fel ca mine, nu vă simțiți prost, unul la mână, și doi, n-am să fac invitația să veniți mai în față, cum se practică de obicei, deși clar că nu ne place atunci când sunt două, trei scaune libere în față. O să vă las să stați acolo în spate, în speranța în care nu vă veți simți ca mine. Mă voi opri în textul de astăzi la o carte care este mai puțin citită și mai puțin citată din Vechiul Testament, deși ea este cu adevărat o valoare, o perlă a acestei părți a Bibliei. Ea este adesea uitată de noi și chiar și când o citim, parcă trecem așa în fugă peste ea. Despre cartea asta, un mare profesor american, Gabe Lane, spunea: puțini profeți au reușit să comprime într-un spațiu atât de mic atâta învățătură spirituală. Vedeți suspansul, oare ce carte? Oare la ce se referă? O să vă spun imediat. Este vorba despre cartea Hagai. Americanii o scriu cu doi de G, noi o scriem cu un singur G, de aceeași carte. Cartea care poartă numele profetului care a dat cele patru profeții care se găsesc în ea, prin care Dumnezeu a dat aceste patru profeții. Este ca mărime a doua cea mai mică carte din Vechiul Testament. Hai să vedem probă de microfon. Știe cineva care este cea mai mică carte din Vechiul Testament? E fără premii, așa că nu vă îngresuiți. Obadia, da? Obadia este cea mai mică, următoarea este Hagai. Dacă o întrebați pe mama ce se găsește înainte de Zaharia, mama o să vă zică că se găsește Avram, că așa o chema pe ea înainte de nuntă. Dacă mă întrebați pe mine, înainte de Zaharia se găsește Hagai. Așa că dacă nu știți unde să o căutați, aproape de sfârșitul Vechiului Testament o să găsiți cartea Hagai. La sfârșitul, aproape de sfârșit, acolo înainte de Zaharia. Și haideți să citim împreună, o să citim primul capitol. Dintr-o carte care, așa cum vă spuneam, este o carte frumoasă, o carte mică, cu doar două capitole și care, prin care Dumnezeu dă adevărate comori pe care putem să le folosim fiecare dintre noi. Hagai, capitolul 1. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui, vedeți ce nume? Fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă. Eu l-am suflat pentru ce, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele, care stă dărâmată pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vită și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, maiele preoți și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, maiele preot, și duhul întregii rămășiții a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. În ziua a 24-a lunii a 6-a, în anul al 2-lea al împăratului Darius. Amin. Amin. Rez Hagai, asta cu nume ciudat, așa, este unul dintre cei trei profeți pe care Dumnezeu îi ridică după întoarcerea poporului din robia babiloniană. Așa, un pic de istorie pentru cei care nu știu și li se pare că așa că pică de nicăieri. După cum știți, poporul evreu, la un moment dat din existența lui, a fost cucerit de către babilonieni și dus în robie. Dumnezeu a prorocit, a profețit lucrul acesta, așa e, cu mult timp înainte, cu ceva timp înainte, prin Ieremia, cu o exactitate aproape matematică. Le-a spus 70 de ani voi o să fiți în robie. Și au fost duși acolo și după 70 de ani ei trebuia să fie eliberați. Nu se știu foarte multe lucruri despre autor, deși știm că este proroc, știm că este profet, știm că el este cel prin care Dumnezeu dă aceste profeții împreună cu Zaharia, nu știm foarte multe lucruri despre el. Știm că numele lui se poate traduce prin sărbătorit și se trage dintr-un alt cuvânt care se numește Hagaia și care înseamnă sărbătoare, o sărbătoare a Domnului. Asta poate să însemne că părinții lui poate l-au numit așa pentru că el s-a născut într-o zi de sărbătoare, poate. Sau poate pentru că părinții lui au vrut să-l onoreze pe Dumnezeu și au sperat că Dumnezeu va fi sărbătorit, va fi onorat prin viața lui. Este singurul om cu numele ăsta din Vechiul Testament, n-avem cum să-l încurcăm și este citat de două ori în Ezra, odată în Evrei, dacă nu mă înșel. În rest, alte informații avem mult prea puține despre el. Nu știm. Și ce știm cu siguranță este că, ca așa ca observație directă, faptul că avem așa de multe, așa de puține informații despre el, mută atenția noastră de pe persoana prorocului către cel care a trimis prorocia, de la mesager către cel care a dat mesajul, către Dumnezeu. Și ceea ce îmi vine în minte prima dată atunci când mă uit pe, la persoana acestui om este de câte ori oare noi înșine nu facem greșeala asta de a ne uita mai mult la predicator, la cel care stă în față și mai puțin la Dumnezeu, demonstrând că avem valori, da, și priorități care sunt fundamental greșite, care sunt inversate. Dacă vreți un exemplu pe care pot să vi-l dau, sunt aceste vedete evanghelice care sunt foarte la mod în ziua de azi, așa e? Ia faceți niște anunțuri, să ziceți, săptămâna care vine pe Stadionul Național o să predice Mike, Maria Zaharia. Să vedeți câți vin. Probabil că nevasta mea o să fie în primul rând, așa. Mai sunt câțiva dintre voi ăștia cu care nu m-am certat încă, care vor veni. Dar nu o să fie foarte mulți. Dar ia ziceți, vine X sau Y dintre ăștia care apar așa pe la televizor, persoane cunoscute. Să vedeți ce se umple stadionul. Nu că este greșit. Problema este la nivel de motivație. Problema e că de multe ori noi ne uităm la persoană, la omul care stă în față și uităm de Dumnezeu. Și asta este o greșeală. Asta este o greșeală. Pentru că atunci când omul care stă în față are o cădere, viața noastră parcă se prăbușește împreună cu el. Am văzut oameni, prieteni de-ai mei, care se plimbau din biserică în biserică în speranța că vor vedea pe unul sau pe altul dintre vorbitorii ăștia autohtoni, moderni, carismatici, plini de bancuri și de glume. Și care, fără niciun fel de dubiu, au și un mesaj care de multe ori este sănătos. Dar ei se opreau strict la persoană. Și atunci când persoana care stă în față suferea o cădere, oamenii ăștia ei înșiși aveau tendința să renunțe chiar la biserică, să renunțe la Dumnezeu, să meargă în dezamăgirea lor pe urmele idolului lor, acelui pe care l-au admirat poate mai mult decât pe Dumnezeu. Speranța mea în această dimineață, și nu mi-este greu pentru că nu sunt nici foarte carismatic, nici foarte priceput la vorbire, este că vă veți uita mai mult la Dumnezeu și mai puțin la inabilitatea mea de a mă exprima într-un fel sau altul. Știm că, dacă ne uităm așa un pic la context, Dumnezeu a lucrat în viața poporului Israel, acum când a venit înapoi în Palestina, printr-un împărat păgân, pe nume Cir, într-o situație care părea aproape fără ieșire, după mulți, mulți ani, vă spuneam aproape 70, pentru a-și împlini voia cu privire la poporul. Sau dacă deschideți împreună cu mine la Ezra, haideți să facem lucrul ăsta, Ezra, capitolul 1. Vedem acolo ce vă spuneam despre împăratul ăsta, despre Cir. În cel din tâi an al lui Cirus, Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul l-a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul peșilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine este dintre voi din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. Vedeți, Dumnezeu le vorbește printr-un păgân. Le vorbește printr-un om care nu era din popor. Da? Nu era dintre cei ai lor. După 70 de ani de robie, după ce fusese prevestit că se va întâmpla lucrul acesta, el chiar se întâmplă. Dumnezeu își duce la îndeplinire promisiunea pe care a dat-o, anume să îi pedepsească pe babilonieni, care, după cum știți, au fost cuceriți până la urmă, da? Și să îi libereze poporul din robie. Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră, în orice circunstanțe și prin orice oameni. Așa că haideți să nu îl limităm. Să nu ne limităm și să-l includem pe Dumnezeu în tiparele noastre. La plecare, atunci când au plecat de aici, vedeți, Dumnezeu îi vorbește împăratului ăstuia și îi spune că el este singurul Dumnezeu și că vrea ca poporul să plece de acolo și să facă ce? Să reconstruiască templul. Să reconstruiască casa asta lui Dumnezeu. Și nu îi lasă să plece cu mâna goală, le dă o groază de bogății. Închipuiți-vă că sunteți într-o țară de asta străină și ați fost, poate v-ați născut acolo, unii dintre ei s-au născut acolo și ați trăit toată viața ca robi, ca supuși, ca cetățeni second hand. Și la un moment dat hotărăște împăratul să vă deie drumul, dar nu vă dă drumul pur și simplu așa, ci vă umple de săgile cu laptopul și cu ce mai are el pe acolo și cu dolari, cu euro, și vă trimite ca să aveți o bază când începeți o viață nouă, nemeritat, așa e, parcă nesperat de bine. N-au plecat cu mâna goală. Se spune chiar că, scria chiar acolo, că împăratul le-a dat înapoi chiar și lucrurile pe care ei le luaseră de la templu. Mesajul ăsta lui Hagai care pare unul dur și este unul destul de dur, vine la 16 ani după momentul ăsta. Știți ce au făcut evreii prima dată când au ajuns în țară? Când s-au întors înapoi în țărișoara lor, de unde fusese reluați cu forța, și au văzut templul care fusese dărâmat și Ierusalimul care fusese zdrobit, care fusese pus la pământ, au făcut un altar, au reluat jertfele și au început chiar să facă ceea ce le poruncise Dumnezeu. Mă că la un moment dat pe drum au început să dea înapoi și o să vedem cum. În primul rând observați în primul verset din Hagai. În anul al doilea împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șase, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel și către Shealtiel. Dumnezeu, în primul rând, li se adresează liderilor. Cât de important este ca în bisericile noastre liderii să fie cei care fac primul pas atunci când vine vorba de ascultare, care setează un exemplu atunci când vine vorba de supunere față de Dumnezeu. Și din păcate vedem că tot mai puțin se întâmplă lucrul acesta. Tindem să ieșim în față și să facem ceea ce le place oamenilor. Să facem show, să facem teatru, să sune bine, să arate bine, să bată lumina unde trebuie, să se audă microfonul cum trebuie, să sune chitara ca lumea. Nu că asta ar fi rău, dar care este motivația noastră? Sunt biserici în care ți se spune, dacă la un moment dat ai mesaje mai dure, frate, mai calmează-te, mai ușor cu predicile despre păcat, că oamenii se sunt jigniți. Adică ce? De ce trebuie să predici tu despre gay? De ce trebuie să predici tu despre problemele sexuale? Că noi, și dacă le avem, ce? Fiecare pentru el, treaba lui. Nu trebuie să ne jignești, nu trebuie să ne insulți. Adevărul doare. Dar liderii, oamenii lui Dumnezeu, vedeți, liderii aici, Dumnezeu se adresează în primul rând liderului civil, care era Zorobabel, și liderului religios, marele preot, da? Liderii trebuie să seteze un exemplu, să ofere un exemplu în primul rând. Apoi vedem modalitatea în care Dumnezeu este descris. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și asta este în contrast cu modul în care se referă la oameni. Așa vorbește Domnul oștirilor, n-a venit încă vremea pentru poporul acesta, zice, n-a venit încă vremea pentru zidire. Domnul oștirilor și poporul acesta. Domnul oștirilor, cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu adevărat, cel atotputernic, le vorbește poporului acesta. Și vedeți, nu spune poporul meu, deși ei erau copiii lui Dumnezeu, ci poporului acestuia. De câte ori în viața noastră, modul în care noi ne trăim viața nu ne face să fim poporul lui Dumnezeu, ci un popor oarecare. Să nu semănăm cu niște creștini adevărați și să fim doar așa ca toți ceilalți. Și mergem mai departe. Vă spuneam că poporul a început bine, da? S-au dus, s-au întors înapoi în țara lor, au făcut un altar, au reluat jertfele pentru că aveau nevoie, simțeau nevoia aceasta de curățire de păcat. Chiar au început să rezidească templul. Pe parcurs însă au permis într-un fel sau altul ca prioritățile lor să se inverseze. Înainte de a-și dori un templu, poporul și-a dorit ce? O situație materială bună. Acum spuneți-mi, este bine sau este rău? Este bine să-ți dorești confortul personal? Este normal, spune, este natural. Numai că Dumnezeu ceea ce le spune aici este că și-au inversat prioritățile. Au pus confortul personal, conștient sau nu, înaintea relației lor cu Dumnezeu. De câte ori nu procedăm și noi la fel? De câte ori nu facem la fel atunci când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu? Știm că Dumnezeu poate ne cere să facem un lucru sau altul și îl amânăm. Nu este încă timpul să facem așa, da? Nu este încă vremea, nu este încă momentul. Există oare un păcat în viața ta despre care Dumnezeu ți-a vorbit că vrei, că trebuie să renunți la el și ai amânat? Mesajul lui Dumnezeu în această dimineață este: nu mai amâna. Astăzi ocupă-te de problema aceasta. Ai oare un dar pe care Dumnezeu ți l-a dat și despre care știi știi că ai putea să-l folosești în biserică pentru slava lui Dumnezeu și te-ai gândit poate încă nu este timpul, nu mai amâna. Astăzi este momentul să începi să te ocupi de lucrul acesta și să pui în practică ceea ce Dumnezeu îți cere. Sau poate știi în inima ta că ești nemântuit, că n-a fost niciun moment în viața ta în care te-ai întors cu sinceritate la Dumnezeu. Dacă ți-aș pune întrebarea unde îți vei petrece eternitatea, poate că astăzi vei spune nu știu. Și dacă ai amânat și te-ai gândit, lasă că poate o să fac lucrul ăsta undeva pe la 80 de ani, la 20 de ani, cine se retrage, se închide ca puznic în biserică. Îți spun, nu mai amâna. Astăzi este momentul. Biblia spune astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi. Care ar fi câteva scuze pe care noi, ca și poporul, poate, poporul Israel de atunci, le facem, le spunem pentru a amâna ascultarea de Dumnezeu. Uneori spunem, Dumnezeu ne cere să ne ocupăm mai întâi de familiile noastre. Asta e scuza care sună cel mai bine, așa e? Ne ocupăm de familie. Noi nu prea avem timp de lucrare lui Dumnezeu. De parcă Dumnezeu n-ar ști că avem familie și nu ne-ar purta de grijă dacă ne-am ocupa și de prioritățile noastre, sau mai ales de priorități mai întâi și apoi de familie. Avem probleme economice, o altă scuză. Banii sunt puțini, n-avem bani. Vedeți, văduva a dat ultimii doi bănuți, văduva săracă. Dar noi umplem în fiecare duminică colecta cu câte un leu. Chiar dacă avem mai mult în buzunar. Cred că cea mai bună chestie care poate face Guvernul României pentru biserici este să scoată de pe piață monedele, bancnotele astea de un leu. Să bage de 5 sau de 10 și atunci au să fie bani pentru lucrările lui Dumnezeu. N-avem bani. Avem bani pentru, nu este o critică, vreau să vă înțelegeți un lucru, atunci când vă vorbesc astăzi, pentru că Dumnezeu îmi tot transmite mesajul ăsta, este un deget îndreptat către mine, îmi vorbesc mie și dacă Dumnezeu vă vorbește și vouă în același mod în care mi-a vorbit și mie, nu este pentru că eu mi-am pregătit mesajul gândindu-mă la voi, ci pentru că l-am pregătit în funcție de ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Avem bani pentru KFC, avem. N-avem bani pentru lucrurile importante. N-avem bani pentru o floare soției. N-avem bani atunci când cineva, vorbeam miercuri, când unul dintre noi vine și plânge în fața bisericii, nu am bani de chirie. Și noi spunem, o să ne rugăm pentru tine, frate. O să ne rugăm pentru tine. Deși 20 de inși pentru 10 milioane ar fi câte 50 de lei de fiecare, da? O nimica toată. N-avem bani și am găsit scuza. Nu suntem pregătiți pentru lucrul atât de mare, nu suntem suficient de puternici, nu suntem suficient de maturi. Și ce dacă? Dumnezeu a lucrat prin tot felul de oameni. M-a luat pe mine în ziua în care eram, în anii în care eram îmbâlbâit. Și mă bâlbâiam la fiecare pas. De multe ori vă spuneam, la limba română luam numai note proaste, pentru că atât de timid eram și de câte ori eram în față, nu mișeam cuvintele din gură. Și mi-au zis, trebuie să vorbești în fața, primul mesaj pe care am avut a fost în fața, nu știu, 5-600 de oameni. Și am simțit că mi se taie picioarele, adică cum? Adică eu? Dumnezeu poate să folosească pe oricine. Nu te uita la cât de slab ești tu, ci uită la cât de mare este Dumnezeu. Altă scuză, să mai facă și alții, că noi am făcut deja. Adică ce? Câte am făcut noi în biserica asta? Și uite aia de pe ultima bancă, mai nimic. Așa că Andrei, să mai fii și tu duminica dimineața, da? Aproape mi-a plăcut. Ce frumos e să începi în felul acesta gândindu-te la ce a făcut Dumnezeu în viața ta. E cel mai bun mod în care poți să începi închinarea, gândindu-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Sau suntem foarte ocupați, suntem prea ocupați, n-avem timp. Așa de multe de făcut la slujba, acasă. Și ce au găsit ca scuză evreii, nu este timpul potrivit. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească specific despre asta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească specific. De parcă Dumnezeu ar trebui să ne vorbească specific, să ne spună că vecinii noștri sunt nemânduiți. Așa e? De parcă Dumnezeu nu ne-a vorbit deja specific în multe cuvinte pe care nu le ascultăm pentru că nu vine o vorbă din cer să ne spună du-te acolo și fă aia. Și dacă s-ar întâmpla așa, ne-am plânge că Dumnezeu ne tratează ca pe niște roboței. Așa e? În loc să-i mulțumim pentru faptul că ne-a dat principii și ne cere să acționăm împreună cu el. E adevărat, uneori ne călăuzește specific. Dar de cele mai multe ori în viață Dumnezeu vrea ca noi să acționăm bazat pe principii. Nu vom auzi o voce din cer dacă vă întrebați cum ne vorbește Dumnezeu. Poate veți auzi, eu n-am auzit încă până acum. Decât a fost foarte puțin situații în care să fiu convins de faptul că a fost cuvinte articulate direct de Dumnezeu. De cele mai multe ori trebuie să te bazezi pe principii pe care deja le ai. Și amâni și nu le pui în practică. Dar le ai, sunt la îndemâna ta. Întorcându-ne la poporul despre care vorbim astăzi, trecuseră 67 de ani de când templul fusese dărâmat. Și ei spuneau, nu este încă timpul. Și așa cum vedem tot în textul ăsta, s-au apucat și știți cât de mult a durat? Cât de mult a durat? 3 ani. Exact 3 ani ca să se împlinească profeția. Ca după 70 de ani, templul să fie rezidit. Atunci când au plecat, Dumnezeu le vorbise în modul cel mai clar. Vreau ca voi să rezidiți templul. Și ei spuneau, nu este timp. Trecuseră 16 ani de atunci. 16 ani de când se întorseseră în țară și tot încă nu era timpul decât să construiască pentru ei. Prin urmare, scuzele pe care ei le aveau erau doar aici ca să-și liniștească conștiința, așa cum de multe ori fiecare dintre noi facem. Mai mult sau mai puțin. Pentru că ei știau că au pus propria agendă înaintea agendelui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu le reproșează oamenilor din poporul Israel și ne reproșează și nouă astăzi, și aș vrea să fim foarte atenți, este că și-au inversat, că ne-am inversat prioritățile. Și lucrul acesta este cât se poate de valabil în zilele noastre, dacă vă uitați, atunci când omul este pus pe piedestal. Cel mai important lucru în democrațiile moderne sunt oamenii. Și dacă mă întrebați pe mine, poate cea mai clară modalitate prin care biserica va fi persecutată în țările civilizate, acolo unde nu intră cu ciocanul peste tine în biserică să te întrebe de ce te rogi, va fi tocmai în felul acesta care sună bine. Dom'le, haide să nu discriminăm, haide să respectăm fiecare persoană în parte. Dar păi ce dacă e gay? Ce dacă e așa? Ce dacă face aia? Haide să-i tolerăm, să-i acceptăm pe toți în toate felurile. Este o societate în care întregile, toate valorile s-au inversat și prioritățile oamenilor s-au inversat. Să trăiască stomacelul, să trăiască tot ceea ce avem pe acasă, să avem mai multe decât ceilalți. Ce plasmă și-a luat ăla? De 81, păi eu mi-au de 107, ca să fiu mai tare ca el, să fiu mai șmecher. Ce mașină și-a luat ăla? Pe de-aia, eu mi-au de aia altă, frate. Nu? Ce telefon și-a luat Andrei? Că vreau să-mi iau și eu unul mai bun. Să-i zic, uite bă, Andrei, ăsta-i telefon. Nu ce ți-ai luat tu, frate? Așa e. Numai că în versetele următoare, dacă vă uitați, Dumnezeu le spune oamenilor că eșecul de a rezidi templul, eșecul de a-L asculta pe Dumnezeu, de a-L onora pe Dumnezeu, a fost cauza pentru sărăcie, pentru toate nevoile cu care se confruntă, pentru secetă, pentru toate lucrurile acestea. Paradoxal, atunci când îl pui pe Dumnezeu, pe primul plan, El se va îngriji de nevoile tale, așa e? Nu vă îngrijorați, dar zicând, zice Matei, capitolul 6, începând cu versetul 31, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă vei căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, toate aceste lucruri ți se vor da pe deasupra. Cred că astăzi Dumnezeu vrea să ne ceară, fiecare dintre noi, să ne reașezăm prioritățile în ordinea normală, în ordinea sănătoasă. Dacă ne vom baza întreaga noastră viață pe principii care au la bază priorități corecte, vom putea să avem o viață echilibrată și sănătoasă, o viață de ascultare față de Dumnezeu. Întrebare. Ce se găsește pe primul loc în viața ta, dacă aș fi să te iau repede? Vă spun, pentru mine, atunci când mi-am pus întrebarea asta, nu a fost foarte confortabil. Pentru că noi, ca și creștini, răspunsul teoretic, așa, care îl avem deja pus în vârful buzelor, este Dumnezeu. Așa e. Este Dumnezeu. Care este însă realitatea? Ce faci atunci când treci printr-o situație de criză? zici Dumnezeu va purta de grijă sau cauți soluțiile tale omenești? Ai încredere că Dumnezeu va lucra sau intri în panică la fel ca toți ceilalți? Până unde vei fi gata să mergi cu Dumnezeu atunci când nu îți este bine? Vă aduceți aminte, era circulat la un moment dat pe internet filmulețul acela cu un pastor care ia pe unul cu mașina și ăsta la un moment dat îi pune pistolul la tâmplă și îl întreabă dacă crede. Și are de ales. Îl știți? L-ați văzut? Are de ales. Dacă crede și este împușcat sau spune că nu crede neapărat în Dumnezeu și scapă cu viața. Și el spune nu. Dacă cineva ar intra în această dimineață aici, cu shotgun-ul, cu puște, așa cum fac ăștia în afară, și ne-ar pune la fiecare câte un pistol la cap, ce-am spune? Zi-mă, pentru că dacă vă uitați pe internet, chiar în zilele noastre, acum, în timp ceea ce noi vorbim, musulmanii intră în bisericile creștine din țările arabe și cu pistolul la capul fraților noștri întreabă, vrei să fii musulman sau nu? Că dacă nu mori. Și ăștia spun nu, aleg să stau lângă Dumnezeu și plătesc prețul pentru asta. Până unde vei merge împreună cu Dumnezeu? Cât de departe ești dispus să mergi cu El? Până unde, cât de sărac trebuie să ajungi ca să spui, gata, mi-o ajuns, nu mai am nevoie de Tine, Doamne. Sau Tu nu existi, mai rău. Cine trebuie să moară din familia ta? Cât de departe ești dispus să te încrezi în Dumnezeu până la capăt, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu? Pentru că e ușor să spunem de pe buze, așa e? Haideți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele 34 până la 40. Să vedem ce scrie acolo. Matei, capitolul 22. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde legea și prorocii. Cine este pe primul loc în viața noastră? Vedeți, există o dorință, hai să spunem naturală, normală, în fiecare dintre noi, cu care ne naștem. Dorința aia de a fi primii, de a fi pe primul loc, așa e? Voi nu aveți, voi sunteți mai sfinți, nu? Să fim mai mari, să fim mai șmecheri, să ajungem tot timpul în top. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și să aibă și o conotație negativă. Vedeți, atunci când Ioan și Iacov se duc la Domnul Iisus și ce-i cer? Să stea atunci când el va fi în slavă, unul la dreapta și unul la stânga. Să fie ei cei mai șmecheri, cei mai mari, da? Nu-i cer altceva. Îi cer să stea unul la dreapta și unul la stânga lui. Cine este cel din tâi, pe primul loc, pe lista priorităților unui creștin? Sau cine ar trebui să fie? Întreaga Scriptură, dacă vă uitați, de la un capăt la altul. Și este sintetizat foarte bine în textul nostru de astăzi. Ne spune clar că Dumnezeu este sau ar trebui să fie pe primul loc în viața fiecărui creștin. Vedeți? Nu soția. Deși, așa e, este atât de importantă pentru noi. Ne iubim soțiile, slavă Domnului pentru ele, dar nu soția trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Nu copiii, deși trebuie să îi iubim și să avem grijă de ei ca de ochii noștri din cap. Nu ei trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Da? Nu banii, nu jobul, nu casa, nu șeful, nu pastorul, da? Nu preotul. Pe primul loc, pe lista priorităților noastre, trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu. Nu noi, nu nevoile noastre, ci Dumnezeu. Și textul de față asta ne spune. Cea din tâi poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Să-L iubești pe Dumnezeu. Ce înseamnă să iubești pe cineva cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată inima ta? Ce înseamnă oare? Mi-aduc aminte atunci când a început, o să ziceți, iar vorbește ăsta despre nevastă, să face ce face, nu e nicio predică în care nu vorbește despre nevastă, ce să-i faci dacă pe locul doi în viața mea e nevasta, după Dumnezeu. Atunci când a început să se ridice așa în inima mea, să crească dragostea față de Dana, mi-era atât de dragă. Ea era voluntară la centrul în care lucram, eu eram cel mai slab dintre lucrători, la propriu și la figurat. Aveam 45 de chile, dar eram și cel mai întors de curând la credință. Eram slab din toate punctele de vedere. Și mi-aduc aminte dorința mea nebună de a petrece cât mai mult timp împreună cu ea. Să stăm cât mai mult împreună. Am căzut și în ridicol de câteva ori din cauza asta. La un moment dat, că asta era una dintre responsabilitățile mele, a trebuit să mă duc să cumpăr cârnați. Că în fiecare zi făceam câte o masă pentru copiii de pe stradă. Și responsabilitatea mea, dacă eram începător, n-a trebuit să merg să cumpăr 7 kg de cărnați în fiecare zi. 7 kg. Și mi-aduc aminte cum am căzut în penibil că m-am dus în 11.000 de magazine cu ea, au trimis voluntarul cu mine. Și am demonizat toți cârnații pe care i-am întâlnit. Uite cum mi se pare că ăla e puțin mucegăit. Uite, cred că ăla e puțin uscat. Uite că ăla nu miroase prea bine. Ia dați-mi, Doamnă, să gust. Nu-i bun. Eu știu ce ne trebuie. Și am plimbat-o săraca fată pe tot cartierul câțiva kilometri. Așa de dragă mi era. Până când a zis, băi, m-am săturat. Cumpărăm primii cârnați pe care i-am găsit. Am luat cei mai nașpa cârnați care puteți să-i vin chipuiți. Da? Tot atunci, în ziua aia, mi-a zis, mi-a făcut primul compliment. Mi-a zis, dacă ai fi singurul bărbat din lume, ar rămâne lumea fără urmași. Și am zis, Doamne, înseamnă că am o șansă la ea. Înseamnă că am o șansă. Am pe ce să zidesc. Înseamnă că mă bagă în seamă, e ceva acolo. Dar mi-aduc aminte cât de mult îmi doream să fiu în prezența ei. După ce ani au trecut și ne-am cunoscut mai bine și ne-am împrietenit. Mi-aduc aminte și încă retrăiesc parcă sentimentul pe care îl aveam atunci când o vedeam că plânge. Nu se întâmplă foarte des, nu confundați pe Dana, da? Dar atunci când se întâmpla, mi-aș fi dat viața. Mi-aș fi dat toată averea, tot ceea ce aveam eu, ca să șterg lacrimile aia de pe obrazul ei. Ca să le dau la o parte, ca să o văd fericită. Atunci când iubești foarte mult pe cineva, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău, îți dorești să-ți petreci tot timpul cu persoana respectivă, dorești să-i pui tot ceea ce ai la dispoziție, timpul tău, banii tăi, lucrurile tale, gândurile tale, eforturile tale, vrei să le pui la dispoziția persoanei respective. Dacă l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, înseamnă că deja cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că deja îți dedici timpul tău, afacerea ta, bunurile tale, talentele tale, darurile tale, ca să-L slujești pe El. Că ești dispus să te încrezi în El, chiar și atunci când nu înțelegi. Așa cum eu sunt dispus să o cred pe Dana, chiar și atunci când nu înțeleg, dacă îmi cere să fac ceva, pentru că este soția mea și pentru că o iubesc. Și pentru că s-a creat relația asta de încredere. Da? L-ai pus oare pe Dumnezeu pe prim loc în viața ta? Ești tu dispus să lucrezi acolo unde El lucrează? Să nu mergi acolo unde El nu te vrea? Să faci ceea ce El dorește să faci? Dumnezeu este sau ar trebui să fie pe primul loc în viața mea ca și creștin? Acum întrebarea logică care se pune este cine ar trebui să fie pe locul doi în viața noastră? Dacă Dumnezeu este pe primul loc, poate vă gândiți că ăsta ar fi momentul să ne punem pe noi pe locul 2. Și vă spun că dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este greșit. Da? Vedem și să ne aducem aminte ce spune a doua poruncă. Despre care, apropo, omul respectiv nici n-a întrebat. Domnul Iisus i-a dat-o bonus. Da? Aceasta este cea întâi, spune, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă pe primul loc este Dumnezeu în viața noastră, pe locul 2 ar trebui să fie aproapele nostru, oamenii, nu noi. Vedeți, acum, în cadrul acestei priorități, poate îmi permit să vă spun că Biblia ne oferă anumite ierarhizări. Cine sunt semenii noștri? Adică cum să iubim pe toți? Adică ce, mă apuc la salariu să împart banii cu fiecare dintre voi pentru că vă iubesc pe toți la fel? Adică, na, am luat 20 de milioane, că suntem 20 de inși, vă dau la fiecare câte unul și-am terminat? Nu asta înseamnă, da? A iubi seamănul ca pe tine, și să urmărești mai întâi binele lui. Dacă ar fi să ierarhizăm, poate. În primul rând, cred că ar trebui să ne ocupăm de cei din familia noastră, față de care avem o responsabilitate majoră. Dacă vă uitați în 1 Timotei 5 cu 8, spune în felul următor: dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, adică de familia lui, s-a lepădat de la credință și este mai rău decât un necredincios. Vrei să știi cum arată un necreștin? Vrei să fii sigur dacă cineva este sau nu este creștin? Uită-te la modul în care el se raportează la familia lui. Pentru că asta arată relația lui cu Dumnezeu. Spune Biblia că este mai rău decât un păgân, decât un necreștin, cel care nu are grijă în primul rând de cei din familia lui, de cei care sunt aproape. Iar aici, iarăși, putem să intrăm și deja intrăm în predicile despre căsătorie și familie, da? Mai întâi soția și apoi copiii, mai întâi familia noastră și apoi părinții, da? Ca să avem o viață sănătoasă și bazată pe principii biblice, dar ne oprim aici. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne îngrijim de frații noștri în credință. Galateni, capitolul 6. Versetul 10 spune: așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, dar mai ales fraților în credință. Să le faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales, cu prioritate, fraților în credință. De câte ori oare nu inversăm noi prioritatea asta? De câte ori nu ne ocupăm de alții? Iar de aici, în mijlocul nostru, cei care ne vedem în fiecare săptămână, habar nu avem prin ce trecem unul sau celălalt. Habar nu avem cu ce probleme se confruntă. Și să fim sinceri, nici nu întrebăm, că nu ne pasă, că după cine știe ce trebuie să facem, să-i ajutăm, da? Deci ce să-l întreb că se mută, că după, dacă îi vine proasta inspirat să spune nu vrei să vii zăcar la mobilă, mai bine nu-l întreb, dacă știu că se mută, mă fac că nu-l văd. Da? Faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales, în principal, celor care vă sunt aproape, comunitatea în care Dumnezeu v-a pus, a celor care sunt mântuiți. Pentru că Biblia ne spune că după asta vor cunoaște oamenii că suntem ai lui, dacă vom avea dragoste unul față de celălalt. Modul în care oamenii mă văd pe mine și pe Andrei și pe Jean și pe ceilalți, că ne raportăm unul la celălalt, că ne pasă sau nu unul de celălalt, că ne iubim sau nu unul pe celălalt, le va arăta lor că suntem ai lui sau că nu suntem ai lui. Vom fi o mărturie pentru ei din cauza aceasta. În al treilea rând, Biblia ne spune că trebuie să ne îngrijim și de cei în necaz sau în nevoie. Religia curată, spune Iacov 1:27, și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Atunci când omul trece în necaz, prin durere. Noi, ca și creștini, ar trebui să permitem să fie, ca inimii noastre să fie sensibilizate, da? Să ne implicăm în modul cel mai practic pentru a ajuta, pentru a ridica. Și avem datoria să iubim pe toți oamenii, indiferent ce ar face, indiferent de unde ar veni, indiferent cine sunt ei. Pe locul 2 în viața noastră ar trebui să fie oamenii. Nu faceți nimic, spune Filipeni, din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Nu este ușor așa să-i pui pe alții înaintea ta. Să te uiți mai întâi la foloasele lor. Săptămâna trecută am fost la... vă spuneam, la o conferință unde ne-a fost dat să auzim același mesaj de două ori. Noi n-am știut că și a doua zi va fi același mesaj. Și ne-am dat seama că Dumnezeu vrea ca mesajul ăsta, deși pare așa de simplu și așa de bazal, să fie unul cât se poate de aplicabil în viața noastră, să-l luăm cât se poate de în serios. Vorbitorul Mario Simos, un predicator din Brazilia, spunea: este natural ca fiecare dintre noi să-și urmărească propriile interese, dar este supranatural să le urmărească pe ale altora. Este natural să ne ocupăm de problemele noastre și de nevoile noastre, dar este dumnezeiesc atunci când, înainte să ne pese de noi, ne pasă de ceilalți. Asta, apropo, este cheia unei căsnicii fericite. Dacă vrei să ai o căsnicie fericită, atunci când intri în ea, este nu despre tine, ci în primul rând despre Dumnezeu. Tot ceea ce faci trebuie să-L onoreze pe El. Și apoi este despre partenerul tău, despre copiii tăi, despre cei care sunt aproape. Tot ceea ce faci trebuie să aibă în vedere binele lor. Trebuie să te jertfești pentru ei, trebuie să te pui, să lași la o parte confortul tău personal. Și apropo, Dana face mai bine lucrul ăsta decât mine. Eu încă învăț de la ea. Să le pui înainte, pe ale lor, înainte de ale tale. Să-ți pese mai mult de ei decât îți pasă chiar de tine. Să recapitulăm, Dumnezeu trebuie să fie, așa e, pe primul loc în viața noastră. Apoi, pe locul 2, pe lista priorităților noastre, sunt oamenii, familia, biserica, prietenii, săracii, vecinii, toți cei cu care Dumnezeu îngăduie să relaționăm. Acum, întrebarea finală pe care ne-o punem este: cine ar trebui să fie pe locul al treilea? Este simplu. Pe locul al treilea sunt eu. Acum nu vă gândiți că toată biserica, voi toți trebuie să vă îngrijiți de mine, da? Ci eu și tu, fiecare dintre noi despre sine. Pe locul al treilea este propria persoană. Pentru că spune porunca, iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți. Poate că vei zice, a, lucrul ăsta e cel mai ușor de făcut, așa e, ce ușor e să mă iubesc pe mine. Deși poate ar trebui să ne iubim pe noi înșine, vă spun că lucrul acesta nu este întotdeauna la fel de ușor. Și de multe ori luăm decizii față de propria persoană care nu arată foarte multă dragoste, așa e? Și pot să vă dau câteva exemple. Atunci când nu mâncăm sănătos, cât de mult ne iubim? Cât de mult ne iubim atunci când mâncăm gras? Și la sfârșit ajungem poate la cuțit din cauza problemelor de inimă. Asta arată dragoste? Nu prea. Așa e. Programul de somn, nu dormim noaptea, stăm pe internet și apoi ne ducem la școală cu ochii în cap atâta și luăm note proaste, da? Ne iubim? Nu prea ne iubim, așa e. Suntem și mai puțin productivi la muncă. Și lucrul ăsta pot să meargă mai departe cu alte exemple. Unii mai au probleme cu dușul, da? Și normal, atunci când ajung în autobuz sunt iubiți de ceilalți cu câte o remarcă de asta: băi, mai spală-te, nene, știi? No. Exemplul final, exemplul ultim, exemplul cel mai important pe care vreau să-l aduc atunci când vine vorba de iubirea propriei persoane, este lipsa unei discipline spirituale. Cât de mult te iubești tu ca și creștin dacă nu te rogi în fiecare zi? Atâta timp cât lucrul ăsta este vital pentru tine. Dacă nu citești Biblia în fiecare zi, dacă nu trăiești o viață de ascultare față de Dumnezeu și nu practici disciplina asta spirituală, dacă nu postești, dacă nu te rogi, dacă nu practici dărnicia, cât de mult te iubești tu pe tine? Vă spun, puțin, aproape spre deloc, pentru că aia trebuie să fie la baza vieții tale. Cel mai mare bine pe care poți să ți-l faci tu ca și creștin este să rămâi pe locul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și apropo, la conferința aceasta am aflat că există chiar o mișcare internațională a M-Tării. Eu sunt pe locul al treilea. Locul al treilea este pe care Dumnezeu a intenționat să ne pună pe fiecare dintre noi. Pe primul loc este Dumnezeu. Pe locul al doilea este aproapele nostru, oamenii. Iar pe locul al treilea suntem noi. Dacă vei alege să fii pe locul al treilea, acolo vei fi fericit. Dacă îl vei pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, atunci te vei ruga, vei citi în fiecare zi, nu vei bifa de dragul de a bifa, gata, am citit și astăzi, da? Ci vei avea o relație cu Dumnezeu. Vei crește din punct de vedere spiritual, vei avea pace, vei avea bucurie în orice circumstanță a vremii, a vieții. Iar atunci când vin problemele și necazurile în viața ta, tu vei fi pregătit. Și nu vei trece prin depresie ca toți ceilalți. Și nu-ți vei pune ștreangul de gât. ci vei trece cu capul sus, pentru că știi că Dumnezeu este cu tine și te ajută să treci prin aceste probleme și necazuri. Ești puternic, ești pregătit. Dacă pe locul 2 în viața ta sunt ceilalți, atunci vei avea o familie fericită și care te va iubi. Vei avea mai mulți prieteni, pentru că toți vrem să fim în jurul celor care ne vorbesc frumos, care ne zâmbesc, care ne poartă de grijă, care sunt drăguți cu noi. Nu te vei mai certa cu ceilalți șoferi din trafic? Cine știe, cunoaște. Andrei, noi doi, nu? Duceți voi lista mai departe, că perspectivele sunt multiple. Dacă vei alege să păstrezi locul pe care Dumnezeu ți l-a dat, vei avea o viață mai împlinită. Mi-aduc aminte că la conferința asta, păstorul ăsta ne-a spus o întâmplare. O întâmplare care mi se pare interesantă, chiar Dana vorbea în dimineața asta despre posibilitatea de a face și noi la fel. Au făcut niște brățări cu scopul de a le reaminti pe oamenilor, cei care au participat la conferință, că sunt pe locul 3, să-și reamintească prioritățile corecte și cu scopul de a fi o mărturie pentru ceilalți. Și a vrut să vadă în ce fel ar lucra, ar fi folositoare o astfel de, un astfel de instrument. Și prima a purtat-o el. Și ne povestea că s-a dus, avea probleme cu umărul și făcea tratament, făcea proceduri, cum se numește, fizioterapie. Așa, s-a dus la fizioterapie și fizioterapeuta lui, îl cunoștea de mai mulți ani de zile, a început să facă exercițiile astea, tot făcea așa din brățară să o vadă și a văzut-o că tot se uită, din ce în ce mai curioasă. Acum el spunea că tipa era o femeie religioasă, dar nu neapărat un creștin practicant. Și rabdă și la sfârșit îi zice, nu mai pot, trebuie să te întreb, ce înseamnă că eu sunt al treilea? Că normal, te gândești, eu sunt pe primul loc, I'm the best, I'm number one, nu? Și ăsta îi spune, asta reprezintă ordinea priorităților din viața mea. Eu sunt pe locul al treilea. Și asta zice, și cine e pe primul loc? Asta zice, pe primul loc în viața mea este Dumnezeu. Excelent, extraordinar, ce minunat, ce extraordinar. Și zice, care ar fi următoarea întrebare pe care vrei să mă pui în treaba asta? Și asta zice, e logic, atunci cine este pe locul 2? Și asta se întoarce către ea și spune, pe locul 2 ești dumneata, pe locul 2 ești tu. Și ne povestea că femeia s-a oprit, a făcut o pauză și a început să plângă. Atât de răi suntem, atât de mult ne-am îndepărtat unii de ceilalți, zice, mi-am dedicat viața ajutorării celorlalți și am făcut așa de multe lucruri bune pentru alții și nu m-am gândit că există cineva în lumea aceasta căruia să-i pese și de mine, care să mă asculte, care să mă iubească, care să urmărească binele meu, pentru că i-a explicat despre ce este vorba, de ce el o consideră pe locul 2 în viața lui. Și asta a fost o ocazie extraordinară de a mărturisi despre Dumnezeu prin faptul că și-a păstrat poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Vedeți, este sezonul provocărilor. Provocări, ați văzut pe internet, toată lumea își toarnă găleți de apă în cap. Sezonul ăsta în care fiecare își toarnă câte o găleată de apă în cap cu gheață. Mi-am turnat și eu una și mi-am atras după bobărnace de la unii sau de la alții. Ice Bucket Challenge. Da? Unii își toarnă găleții în cap de dragul unei cauze nobile, alții de dragul prieteniilor, sau alții, poate din teribilism. Fiecare le știe pe al lui de ce, poate din toate trei. Mai nu au apărut și alte challenge-uri pe internet, ați văzut? Să spui cele 10 cărți pe care le-ai citit, ai 24 de ore, bang, da? Să spui, să înveți niște versete, îți dau 24 de ore să înveți 35 de versete, sper să nu mă pune și pe mine că eu la memorie stau destul de prost, mi-e trebuie mult mai mult decât vă trebuie vouă să învăț versete, da? Tot felul de challenge-uri. Și m-am gândit cum să închei astăzi mai bine decât să vin și eu cu o provocare. Pentru că eu am ales pentru o perioadă, pentru următoarea perioadă, să fiu pe locul 3. Să-L repun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea. Și să fac tot ceea ce trebuie pentru asta. Și să-I pun pe ceilalți, pe voi, pe toți ceilalți, pe familie, pe prieteni, pe biserică, pe locul 2 în viața mea. Să fac tot ceea ce trebuie pentru asta. Aș vrea să vă nominalizez și pe voi. Aveți 7 zile ca să faceți lucrul acesta. Vă provoc ca în următoarele 7 zile să încercați să faceți lucrul acesta. Puneți-L pe primul loc pe Dumnezeu în viața voastră. Rugați-vă în fiecare zi. Citiți-vă Biblia în fiecare zi. Mergeți poate la o plimbare cu Dumnezeu. Și apoi puneți-i pe ceilalți pe locul 2 în viața voastră, urmăriți binele lor. Începeți cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii, cu prietenii, cu cei din jurul vostru. Zâmbiți, faceți lucruri frumoase față de ei, fiți prietenoși, slujiți-i, ascultați-i, faceți ceea ce știți că este important. Poate scoateți-i la o plimbare, da? Veți ști cu siguranță fiecare dintre voi ce trebuie făcut. Și am siguranța că după astea 7 zile, lucrurile se vor schimba în totalitate în viața noastră și veți dori să duceți mai departe provocarea, poate să și o dați la alții. Pentru că Biblia spune, Iacov 4:17, dacă știe cineva să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Săvârșește un păcat. Ar vrea să încheiem în această dimineață rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne punem viața în ordine, să avem la baza ei prioritățile puse în mod corect. Vreau să spun că pe noi ne-au ajutat lucrurile acestea în viață. Nu ar fi fain să poți să știi tot timpul ce trebuie să făcut. De multe ori oamenii se întreabă, oare cum știți voi să luați așa decizii mature, responsabile? Ai la bază principii, ai la bază prioritățile stabilite corect. Atunci când locul de muncă la care noi am fost nu ne-a mai permis să ne rugăm, să citim, să venim la biserică, să petrecem timp unul cu celălalt. Eu și Dana am înțeles că este momentul și că este cât se poate de ok cu Dumnezeu ca noi să părăsim locul acela de muncă și a fost o decizie destul de dureroasă, dar pe care am luat-o, pentru că viața noastră era bazată pe priorități și cred că lucrul acesta a avut beneficii enorme după. Dacă vrem să știm ce trebuie să facem, când trebuie să facem, trebuie să ne bazăm poate mai puțin pe ceea ce simțim și să ne bazăm viața pe prioritățile așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, în mod corect, punându-L pe Dumnezeu pe primul loc și tot ceea ce derivă din asta. Aproapele nostru pe locul 2 și tot ceea ce derivă din asta și alegând în modul cel mai conștient și responsabil ca noi să fim pe locul 3. Amin? Amin, o să ne rugăm. Tatăl nostru, mulțumim pentru această dimineață, mulțumim pentru cuvântul Tău care ne vorbește atât de clar. Mulțumim pentru exemplul poporului evreu, căruia Tu i-ai vorbit că trebuie să-și stabilească în mod corect prioritățile. Iată-ne pentru toate momentele în care noi am pus confortul nostru personal și bunăstarea noastră și luxul sau alte lucruri înaintea relației noastre cu Tine sau în detrimentul celorlalți. Ne rugăm în această dimineață să ne ajuți să ne restabilim, să ne punem la loc prioritățile într-un mod corect. Dacă cumva le-am inversat, ajută-ne, Doamne, să trăim o viață sănătoasă și responsabilă, bazată pe priorități corecte și în ordinea corectă. Ne rugăm să ne ajuți ca Tu să fii pe primul loc în viața noastră, indiferent prin ceea ce am trece. Și ne rugăm să ne ajuți să îi iubim pe ceilalți din toată inima noastră, așa cum Tu ne-ai învățat, ca pe noi înșine, alegând într-un mod responsabil și conștient să ne punem pe locul 3, să fim al treilea, poziția pe care Tu ai ales-o atunci când ai venit pe pământul acesta și ai trăit ca Dumnezeu, dar și ca om. Ne rugăm să fii cu noi în săptămâna care urmează și să ne binecuvintezi. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.